Book 2 18 18 Tvarkymasis namuose Tvarkymasis namuose Šiandien šeštadienis Šiandien šeštadienis Šiandien mes turime laikų Šiandien mes turime laikų Šiandien mes valome butą Šiandien mes valome butą. Aš valau vonę. Aš valau vonę. Mano vyras plauna automobilį. Mano vyras plauna automobilį. Vaikai valo dviračius. Vaikai valo dviračius. Senelė laisto gėles. Senelė laisto gėles. Vaikai tvarko vaikų kambarį. Vaikai tvarko vaikų kambarį. Mano vyras tvarko savo rašomąjį stalą. Mano vyras tvarko savo rašomąjį stalą. Aš dedu skalbinius į skalbyklę. Aš dedu skalbinius į skalbyklę. Aš džiaustau skalbinius. Aš džiaustau skalbinius. Aš lyginu skalbinius. Aš lyginu skalbinius. Langai yra nešvarūs. Langai yra nešvarūs. Grindys yra nešvarios. Grindys yra nešvarios. Indai yra nešvarūs. Indai yra nešvarūs. Kas valo langus? Kas valo langus? Kas siurbia dulkes? Kas siurbia dulkes? Kas plauna indus? Kas plauna indus?